dubbel geluk, dobbel geluk. Oh, hè? I one pay price, two roll the dice. Ah, pay the price and roll the dice. 4, 5, 6, you lose. 2 euro. Dobbelen. Ja, dobbelen is, we hebben, dat zijn speciale snoepzakjes. Als je 1 tot 3 gooit, dan krijg je prijs. Oh my god, ik als je 4 tot 6 gooit, dan doneer je 2 euro. Oh. Toch meer. Ah, kijk eens. Oh. Wat heb je gewonnen? 2. 2. Ah, heb je iets gewonnen? Heb ik een zakje. Ja! Ja! Yay! Ik heb een snoepzak gewonnen. Een enorm gelukkige winnaar van de snoepzak. Nou, wauw, een hele snoepzak. Wat zou erin zitten? Oh, spannend! Wil je weten wat erin zit? Ja, ik wil weten wat erin zit. Heel spannend hoor dit, want je hebt al biggetjes. Ja. En een sigaret. En dan nog een snoepzakje met... Met... Nou, dan gaan we het meemaken. Oh. Ja, maar ja, no. Oh. Kijk, tada! Ah, snoepketting, yeah! Ja, zeldzaam. Ja, no. Nee, oh, joh. Echt waar? Wil je ook een smiley? Zeldzame. Ja. Dan mag jij die van mij hebben, omdat je mij een smiley hebt gegeven op mijn gezicht. Hé, zo doen we dat. Smiley, dankjewel. Oké, dag dan. Ja, dankjewel voor je smile. Meneer? Sorry, ja, op Radio Potterpoel. Ja. Pattenpoel, oh wat leuk! Ja. Ik ga luisteren. Ja, doe maar. Pattenpoel. Ja. Zo. Hallo. Nou. Een pretpakket dus. Ja, een pretpakket, ja, want ik zag ze niet echt ergens staan of zo. Ze staan hier in mijn voorraadkastje. Ja, mijn, okay. Wat goed afgesloten kan worden. Ja. Zodat de kinderen er niet bij komen. Geweldig. Eén pretpakket. Dat is dan pretpakket, dat is, 8,50. Ja, mag met je de pin. Met geld betalen? Mag contant, mag met pin, mag allemaal. Ja, jij hebt een hele rare gewoonte dat ik met geld betaal. Een hele rare gewoonte, meneer. Ja. Maar voor deze keer sta ik het toe. Krijg je van dat mij is, ja, dat, nee, ja. Dat is dan voor de, weet ik veel, iets anders. Ja, dat... Ja. Hey. Ik ben al gelukkig. Nou, geniet ervan. Gaat, loopt het een beetje goed eigenlijk? Het loopt heel goed, ja. Het is het drukte. Het is heel veel kinderen met snoepen. Al het zakgeld wordt goed uitgegeven. En de t-shirts gaan ook goed. Oh, ik sta maar in de weg. Mij, ja, loopt ook een nieuwe weg. Oh, nee, de dames die willen. Het pretpakket is. Hallo. Oh, een sigaret. Dit is hier. Ja, het is een pretpakket. En een circusbende Lucifer doosje. En met het met ontwerp. Kijk eens naar de ontwerp. Ja, die zijn mooi. Hé, net was de helft van jouw gezicht nog niet wit. Of wel? Jawel, dat is het al de hele tijd geweest, hoor. Dan verbeeld ik me. Is het licht? Is het de schaduw? Oh ja, ja, dat is het. Ja, oh ja. Wat heerlijk. Nou, de oors en de assen waren voor het circus in de Lucifer. Tot sluit open. Ja. Als het sluit is, dan sluit het. Baby circus. Die heb ik in verschillende maten. Oh. Ik heb nu een smiley. Oh, welke maten? Ik heb 6 12 maten, 12 tot... zoiets van alles. Wat heb je... Welk? Je kan even hier aan de zijkant komen. Dan kan ik makkelijk helpen met de t-shirtjes. Ik heb ook verschillende ontwerpen. Het is allemaal baby- en kindermaten. Ja, 0 tot 6. Oh, ja, 0 tot 6 heb ik. 6 tot 12, 12 tot... Nou, dus er zijn heel veel maten kinderkleren.